Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 7 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Należy sprawdzić wszystkie dotychczasowe sprawy prowadzone przez sędziego Szmyta, mówi szef MON. Daniel Obajtek będzie prawdopodobnie zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Już za 9 godzin ruszają matury. Należy sprawdzić wszystkie dotychczasowe sprawy prowadzone przez sędziego Tomasza Szmyta, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyjechał na Białoruś i poprosił Aleksandra Łukaszenkę o azyl. Jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działa przez lata w Polsce, w czyim imieniu. Nie jest to naturalny kierunek i wybranie się do Mińska, gdzie rządzi Łukaszenka, i tam szukanie miejsca schronienia, no powoduje, że nasze myślenie o tej wcześniejszej tutaj działalności, o tym wszystkim, co się działo, daje wiele do zastanowienia. Sprawą sędziego Szmyta zajęły się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa. Chodzi o podejrzenie szpiegostwa. ABW sprawdza też, do jakich informacji niejawnych miał on dostęp. Nieodpowiedzialne i lekkomyślne, tak Biały Dom określił rosyjskie groźby pod adresem Wielkiej Brytanii i zapowiedź manewrów z wykorzystaniem broni jądrowej. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, John Kirby, powiedział, że zamiast wymachiwać szabelką, Rosja powinna wycofać swoje wojska z Ukrainy. Rosja zapowiedziała ćwiczenia z wykorzystaniem taktycznej broni jądrowej. Zagroziła też zaatakowaniem brytyjskich obiektów wojskowych w Ukrainie i poza jej granicami. Władze na Kremlu oświadczyły, że jest to odpowiedź na groźby Zachodu. W odpowiedzi Biały Dom skrytykował rosyjską retorykę. To lekkomyślne i nieodpowiedzialne, aby przywódca mocarstwa nuklearnego wymachiwał szabelką, grożąc potencjalnym użyciem broni jądrowej. Kirby dodał, że pomimo lekkomyślnej retoryki ze strony Moskwy, Stany Zjednoczone nie widzą powodu do zmiany strategicznej postawy odstraszania. A jeśli pan Putin i rosyjscy urzędnicy martwią się o swoje wojska na Ukrainie, to najprostszą rzeczą do zrobienia jest po prostu zabranie swoich żołnierzy i opuszczenie Ukrainy, powiedział John Kirby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Daniel Obajtek będzie prawdopodobnie zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Ma to dziś zaproponować członkom komisji jej przewodniczący. Michał Szczerba powiedział, że chodzi m.in. o wyjaśnienie kwestii sprowadzania pracowników na potrzeby inwestycji Orlenu Olefiny 3. Moja propozycja dla komisji, wezwanie na świadka Daniela Obajtka, tak żeby jeszcze w maju pojawił się w Sejmie, był do Państwa dyspozycji, ale przede wszystkim, co najbardziej istotne w tej sprawie, odpowiedział, dlaczego pojawiały się liczne nieprawidłowości w zakresie sprowadzania obcokrajowców przez Orlen z całego świata, wtedy, kiedy bardzo często ci pracownicy się nie pojawiali w pracy, otrzymywali wizy. Mamy wrażenie, że to był kolejny kanał przerzutowy, który niestety wykorzystywano. Komisja do spraw afery wizowej bada nadużycia i zaniedbania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. 3-kilometrową trasę między byłymi obozami zagłady Auschwitz i Birkenau przeszło ponad 6 tysięcy osób. W tegorocznym Marszu Żywych upamiętniono nie tylko ofiary Holokaustu, ale też terrorystycznego ataku Hamasu z 7 października. Przed bramą z napisem Arbeit macht frei zabrzmiał dźwięk szofatu, baraniego rogu, symbolu pokuty. Let the march begin. W tegorocznym marszu wzięło udział 55 ocalonych z Holokaustu. Uczestnicy wydarzenia w większości to młodzi Żydzi z Izraela i wielu krajów świata, ale też na przykład polscy uczniowie. Też byli tutaj Polacy, też tutaj umierali. Wszyscy oddali hołd pomordowanym przez hitlerowskich Niemców. Dla mnie, jako polskiej Żydówki, której babcia przeżyła Holokaust, to co się dzisiaj dzieje jest dowodem, że zło nie zawsze musi wygrać. Mówiła Miriam Singer. Jestem wzruszona tym, że nie tylko polscy Żydzi biorą w tym udział, ale też Polacy. Na uroczystość zaproszono także osoby, które przeżyły ataki Hamasu z 7 października zeszłego roku. Auschwitz-Birkenau, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Już za niecałe 9 godzin pierwszy tegoroczny egzamin maturalny. Jak zwykle na początek pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wyniki z ubiegłego roku potwierdzają, że maturzyści mają trudności m.in. z krytycznym myśleniem. Dobrze natomiast radzą sobie z powtarzalnymi zadaniami, powiedział w Polskim Radiu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Maturzyści dosyć dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem zadań, które sprawdzają

zmęczony, płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat to nikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony, płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat do nikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony, płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat to nikogo i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Spokojnie, niespiesznie zaczynamy nasze spotkanie w tej audycji z poniedziałku na wtorek w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A skoro to właśnie czas z poniedziałku na wtorek, to mogą się Państwo spodziewać, owszem, muzyki z oklaskami. I to właśnie ten moment, kiedy właśnie w ten sposób niespiesznie, delikatnie rozpoczynał się koncert Kuby Badacha. 20 grudnia 2009 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czyli w grudniu minie już 15 lat od tamtego pamiętnego wieczoru, kiedy Kuba z zespołem znakomitych swoich kolegów, muzyków na scenie naszego koncertowego studia zaprezentował piosenki z płyty Obecny w hołdzie dla Andrzeja Załuchy. Jak na lotni, Waldemar Świergiel muzyka, Andrzej Sobczak słowa, tak ten koncert się zaczynał. No a potem było co najmniej tak samo pięknie. To jest utwór, który dla mnie jest bardzo ważny, bo od niego zaczęła się moja długa przygoda z muzyką. To jest kompozycja Wiesława Pierogórki, tekst Jacek Cygan, C'est la vie. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Thank you. Tel Aviv. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. Tel Aviv, wciąż spóźniony. Tel Aviv, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Idę obietkną go. Nie tką go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk tak realny. Na palcach zostaniesz tu do złudzenia. Zostaniesz tu w kaskadzie nocą, też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech, odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. To wszystko do dna, także dziś, jak co dnia. Nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów tak łagodnie, jak tylko ty potrafisz, i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym dla ciebie. Usta moje i ciepło twojej dłoni, a potem przy... przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Wierna pod nasz dom. Marcin Wasilewski, Grzech Piotrowski. Dziękujemy bardzo. Teraz zagramy utwór pod tytułem Wieczór nad rzeką zdarzeń. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń pusty już. Taksówki coraz dłużej drzemią na postojach. Czekają na ostatni kurs. O, popatrz, a bramy już przemknięte w oknach noc. Nad kinem neon jakby przygasł i wypłowiał. możemy znów przy ogniu siąść. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odfruniesz kiedyś stąd. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. Jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, mokry asfalt biją światła lamp. Ostatni tramwaj noc rościna jak pochodnia. Wyciszam mrok, klaksony aut. Popatrz, na tej scenie gramy tylko my. W ten noc żyw życie, dziś nas wiedzie ta rozmowa. Papieros w ręku lekko drży. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odfruniesz kiedyś stąd. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. Jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Czytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. Jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, most nad rzeką zarzeń wrasta w mrok. W ten nocy życie dziś nas wiedzie ta rozmowa. I pewny teraz każdy. oprócz tego, że dobrze gra w piłkę, to jeszcze ma bardzo radiowy głos. Ja co, powiedz dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zagramy utwór, który z Jackiem właśnie zmieniliśmy z radosnego swingu w balladę. Bądź moim natchnieniem. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym bądź. Bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni. Daj blask mojej wyobraźni, myślom mym bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź. Ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fant. Bądź listem na postre stąd. Blondynką mi bądź niedużą i moją wielką muzą. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty chorze mnie Boże, siądź natchnieniem mym bądź. Jestem facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur. Trzeba mi chmur i piór. Niosły mnie swingu skrzydła, by fraza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą, w skwar czy w deszcz. Co robić masz, wiesz. Co masz robić? Wiesz. Pan Jacek Piskorz. Zostaniemy w klimacie jeszcze spokojnym. Bezsenność we dwoje. Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność, gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja. Bezsenność. Bezsenność. Jak zawsze we dwoje cudowna niesenność, gdy oczy otwarte przeniknąć w tą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, wierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność brana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje. Co ty, powiedz, odpowiedz, po co sny? Żyjmy na jawie, myślą codzienną, jam twoim bezsennym, tyś moją bezsenną. Nigdy nikt nas nie obudził i ze snu nie zerwał. Zresztą próżno by się trudził, snu i tak by nam nie przerwał. Słońce też nas nie budziło, wiatry i deszcze. Do tej pory jeszcześmy nie spali. Zawsze nie śpimy jeszcze.

próbujemy coś takiego. Raz nam się udało, nie, właściwie dwa razy nam się to udało. Właściwie może prawie trzy razy nam się to udało. Zobaczymy, może dzisiaj też nam się uda. A może pięć razy nam się to udało. Spróbujemy. Uwaga, panie. I panowie. Panie. Panowie, bardzo groźnie, bardzo. W porządku, w porządku. Kuba Badach i jego wspaniały zespół na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. To jeszcze raz po kolei. Jak na lotni, muzyka Waldemar Świergiel, słowa Andrzej Sobczak. C'est la vie, muzyka Wiosław Pierego-Rulka, słowa Jacek Cygan. Wymyśliłem ciebie, muzyka Jerzy Chorwat, słowa Adam Kała. Wieczór nad rzeką zdarzeń. Muzyka Janusz Koman, słowa Janusz Kondratowicz. Bądź moim natchnieniem, muzyka Antoni Kopf, słowa Wojciech Młynarski. Bezcenność we dwoje, muzyka Marian Pawlik, słowa Włodzimierz Patuszyński. I byłaś serca biciem, muzyka Jarosław Dobrzyński i słowa Zbigniew Książek. To te utwory już za nami z pamiętnego koncertu w grudniu 2009 roku. Obecny Tribute to Andrzej Załucha, ta płyta ukazała się właśnie wtedy w 2009 roku, a tak ten grudniowy koncert się kończył. Dzień dobry, Meso Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Słychać my so blues. A pan dawno nie był tu. Jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucenia. Jak zdrowy myszy blues. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, myszy blues. A mam wobec pana dług. Jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Pan mi je dopisał. Jacek Piotrowski. Czasem zebrał znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam polec pana Bóg, jaki by mnie pan zapyta. Bo obbili pan do słów, brakło mi tylko nut i familię dopisał. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić kolegów. Marcin Wasilewski, Jacek Piskosz, Michał Barański, Robert Luty, Przemek Maciołek, Marcin Majgórny, Robert Majewski, Grzech Piotrowski, Kuba Badach. Tribute to Andrzej Zaucha. I po tym 3-4 nastąpił idealny ukłon na koniec pamiętnego koncertu 20 grudnia 2009 roku. Kuba Badach i jego znakomity zespół. To był wieczór poświęcony piosenkom Andrzeja Zauchy. Tribute to Andrzej Zaucha. Pamiętna płyta Obecny. Zresztą doczekała się w 2021 roku, o ile mnie pamięć nie myli, znakomitej również reedycji. z tymi piosenkami. Zresztą koncerty, nie wiem, czy do tej pory Kuba nie gra jakichś koncertów właśnie z muzyką z tej płyty poświęconej naszemu nieodżałowanemu wokaliście Andrzejowi Załusze. Takie to nasze spotkanie z poniedziałku na wtorek z muzyką koncertową w programie trzecim Polskiego Radia. Taka tradycja świecka nam się zrodziła. Za chwilę jedyny wyjątek dziś od tej reguły, czym byłaby reguła bez wyjątków, prawda? Za chwilę premierowe nagranie, bo ono dokładnie dziś, 7 maja właśnie się ukazuje. To jest pierwszy utwór z płyty, którą na pewno poznają Państwo dobrze w naszych trójkowych spotkaniach. Również w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, to już mogę teraz obiecać. Płyty, która ukaże się za jakiś czas, będzie nosiła tytuł Comeback, a to pierwsze nagranie z tego albumu nosi tytuł Kakaruka. A jest to wydarzenie, myślę, że bardzo ważne w historii takich spotkań muzycznych. No i na pewno ta płyta zostanie z nami, przynajmniej jeśli chodzi o moje z Państwem spotkania na dłuższy czas. Bowiem Henryk Miśkiewicz, fantastyczny polski saksofonista, kompozytor, aranżer i też bardzo ciepły człowiek w kontaktach międzyludzkich. Zawsze nam się doskonale rozmawiało. Mam nadzieję, że podobnie będzie również w najbliższym naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Już Państwa teraz zapraszam na to spotkanie. Henryk Miśkiewicz zatem sięgnął po swoje młodzieńcze kompozycje i po kilkudziesięciu latach, po ponad 40 latach, nagrał je z Towarzyszeniem Big Bandu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją fantastycznego bandlidera Piotra Kostrzewy. Płyta Comeback już za jakiś czas, natomiast Kakaruka, utwór, który tę płytę promuje na antenie Trójki już teraz.